स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058, 4 अगस्त 2001, प्रातः लगभग 8:30 बजे, गीता हवन स्वर्ग आश्रम राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे ध्यानमद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई, क्या बताओ। सुबह आपने कहा कि चुप होने के बाद में ये माधुरी ऐश्वरी इत्यादि जो भगवान की जो लीलाएं हैं, चुप साधन के बाद फिर आगे उस प्रेम के अंदर प्रवेश होता है। हाँ। तो वो चुप होने के बाद होता है, ये जो आपने बात की इसका थोड़ा सा विस्तार चाहते थे। अच्छा। फिर आपके कोई मन में आई होगा। हाँ, मन में। देखो, भाव तो पहले ही आरंभ में ही हो जाता है। भगवान के चरणों के शरण हूं मैं, पहले से ही आरंभ में हर में ही। परंतु भीतर की जो सूक्ष्म बात है, वो सूक्ष्म बात जब कोई चिंतन नहीं है बना, अचिंत भाव अचिंत भाव सिंध भाव होकर अपने आप को शरणों में सुपुर्द कर दिया, फिर मेरी जगह भगवान के शरण ही रह गए, मैं रह ही नहीं। ये बात है, ये बात पीछे होती है। मैं रह ही नहीं, मैं है ही नहीं, मैं है नहीं, मैं शरणों में लीन हो गया, बस शरणों में लीन हो गया, मैं है ही नहीं। अब मेरा मैं ही नहीं तो मेरा कर्तव्य क्या हुआ? कर्तव्य कुछ नहीं, मेरी जो सवाल सुना गए बस एक भगवान ही रह गए। ये अपने पने मैं पड़ेगा अभाव, अपने पड़ेगा मैं पड़ेगा अभाव, अभाव होगा अभाव, मैं पढ़ा देगा अपने मैं पढ़ा देगा। निर्मोह निरहंकार, निर्मोहता चली गई और निरहंकार अहंकार चला गया। निर्मोह निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति परमात्मा ही रह गए, केवल परमात्मा ही रह गए। भगवान में ही अर्पण कर दिया, भगवान ही रह गए मेरी जगह, मैं नहीं रहा। मैं पड़ा अपना नहीं था, अपना नहीं भगवान में अर्पण। तो ये सूक्ष्म बात है जो पीछे होती है। पहले अचिंत भाव हो जाए, निर्मल हो जाए, पीछे हो जाए। अभी अभी मान लो, अभी अभी अभी मान लेना, अभी अभी अभी कितने भाई ये बैठे हैं, बहना बैठी है। आज बहुत से श्रावणी में, श्रावणी में गंगा जी में जाकर के वो हिमाद्री संकल्प है, वो पढ़ेंगे हिमाद्री संकल्प, बहुत बढ़िया चीज है हिमाद्री संकल्प। पाप होता है इतना विस्तार से आपने सुना पानी हुआ, थोड़ा सुना था, बहुत बढ़िया है। मेरे को देखता है ऋषि मुनियों की कितनी कृपा है, ऋषि मुनि महात्माओं की कितनी कृपा है, कैसा हिमादि संकल्प है। सब मन से शरीर से वाणी से भाव से जो कुछ हुआ भाव अपराध हुआ सब क्षमा हो जाए। लंबा संकल्प लंबा तो सब हो गया। और सबसे बढ़िया चीज ये है अभी अभी अपने आप को अर्पण कर दो, मेरी जगह भगवान आ गए असली शरणागति है ये। अपना भाव ही नहीं, अपना मैं पर भाव ही नहीं, भगवान ही रह गए, मेरी जगह भगवान ही रह गए। भगवान का अंश हुआ, अंश अंश में मिल गया, अंश में मिल गया, बस नहीं होगा। मैं अपने वैष्णव हो गया, भगवान के चरण में अर्पण कर दिया अपने आप। वास्तव में भगवान का ही है ही भगवान, सच्ची बात है, एकदम सच्ची। मैं वांसो जीव लोग है जीव भूत सनातन। अचिंत्य में निर्मम और निरंकार में कुछ कमी रह जाती है क्या? हाँ, कुछ वो अहंकार का सूक्ष्म सूक्ष्म में निर्मम होने में कोई कमी नहीं रहती? नहीं, मैं निर्मम हो जाए निरंकार हो जाए सर्वथा ऐसा परमेश्वर जी। अचिंत्य में हो तो सकता है पूर्ण रूप से निरंकार और निर्मम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, तो भगवान ने कहा है। नहीं नहीं हो सकता है, भगवान कहते ही नहीं, हम हो सकते हैं निरंकार हो सकते हैं। नहीं, अचिंत्य अवस्था में निर्मम और पूर्ण निर्मम और पूर्ण निरंकार हो सकता है क्या? हाँ पूर्ण तो सर्वथा मैं हूँ ही नहीं, भक्ति में सबसे बढ़िया भक्ति में, सबसे बढ़िया भक्ति में ज्ञान में तो खुद अहंकार रहता है कुछ, वो मुक्ति मतभेद नहीं होता, मतभेद मतभेद होता है, अद्वैत है द्वैत है विश्वाद्वैत है, ये सब एक सूक्ष्म अहंकार आते हैं, ये अपने रहते ही नहीं, अपने आप को भगवान के चरणों में खत्म कर दिया, भगवान के चरण नहीं रह गए। अपने विचार मैं हूं ही नहीं, मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, मैं है नहीं, भगवान है, मैं की जगह भगवान है, ये सबसे बढ़िया चीज। अरे ये अभी हो जाए, अभी अभी अभी तत्काल ज्ञान में भविष्य नहीं होगा, ज्ञान में कर्म में योग में भक्ति योग में, ये भक्ति योग सबसे बढ़िया है, ज्ञान योग और कर्म योग साधन है, भक्ति योग साध्य है, भक्ति योग में सब दीन हो जाते, क्योंकि भगवान से ही पैदा हुए सभी। कर्मयोग उनके लिए जो भगवान को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, उसके लिए कर्मयोग है, आत्मा को मानता उसे ज्ञान योग है, और भगवान को मानता उसे भक्ति योग है। तो भगवान के अंश अलग अलग है, उस ज्ञान में स्थित हो जाता है, और ये हो जाए भगवान में से तो अपना अपना अस्तित्व मिट गया भगवान देव में। वासुदेव सर्वम हो जाए तो सर्वम है तब हो जाए, सर्वांग की सत्ता है, इस रास्ते वासुदेव भगवान ही बने हुए, सब भगवान ही बने हुए हैं, भगवान है भगवान है भगवान भगवान है भगवान है भगवान, ये शुभ बात है, सीधी बात सर। इसके बाद अगानी ये सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव एक भगवान अपने आप को लीन कर दिया, भगवान नहीं मेरी जगह भगवान ही है, मैं हूं ही नहीं, वास्तव में सच्ची यही है, इस वास्तव में कृष्णता नहीं है, सच्ची बात यही है। मैं अपना अभिमान है, अभिमान तो अभिमान अभिमान शून्य में अपने अभिमान रहित अभिमान रहित सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक अभिमान कैसा संसदी मूल शूल प्रदाना सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान अर्पण, अभिमान अपना है ही नहीं, भगवान ने अर्पण कर दिया, भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, मैं पण है ही नहीं, मैं पण हूँ ही, मैं है नाग श्री हूं ना पुरुष हूं नाग पुरुष हूं, मैं पण है ही नहीं, वास्तव मैं पर भगवान से अलग है नहीं, सिद्धांत है, भगवान के सिवाय क्या है, भगवान ही तो है, सभी सभी भगवान है, पर वो मैं पर भी भगवान वाले पर कर दिया, आखिरी बात सूक्ष्म बात, प्रेम भगत जड़ बिनर रघुराई अभ्यंतर मल, अभ्यंतर मल, अभ्यंतर मल, प्रेम भगत जड़ बिन रघुराई अभ्यंतर मल कब हो जाई, वशिष्ठ जी महाराज करे, वशिष्ठ जी महाराज करे, प्रेम भगत जड़ बिन रघुराई अभ्यंतर मल है कबूर जाये, वो अभ्यंतर मल मैं पर थोड़ा सूक्ष्म, अब क्या निर्मल हो गया, मल मल भर अभ्यंतर मल है ना, तो मल तो निर्मल हो गया, निर्मल निर्मल निर्मल निर्मल मल रहित अभ्यंतर मल या निर्मल, अभी अभी अभी इनमें देरी कब नहीं, भविष्य तो है ही नहीं, अभी क्यों है सही जी, जो है जैसा होने में क्या क्या नहीं है, नया काम करना हो, नया काम करना हो देरी लगे, भविष्य तो हो, कृष्ण भविष्य तो क्या है, भगवान है ही जो वासुदेव सर्वम, वो सर्वम मिट गया, सर्वम मिट गया, हमारी अपनी दृष्टि में सर्वम रहा ही नहीं, जो सर्वम सर्वम है अहंकार आश्रित, सब संसार है ये अहम के आश्रित है, अहंकार उन्हें मत परतरम नान्यत किंचित, अपने सिवाय कुछ नहीं, भगवान के सिवाय कुछ नहीं, प्रेम भगत जल बिन रघुराई, प्रेम भगत तब प्रेम हुआ, यो व्यक्तित्व सर्वथा नष्ट होने पर प्रेम प्रकट होता है, प्रकट आता है या नहीं, प्रकट होता है, वो अहंकार के आश्रित होने से प्रकट नहीं होता, अगर अहंकार चला जाता है तो प्रेम प्रकट हो जाता है, फिर प्रेमास्पद रहता है, प्रेमास्पद और प्रेम रहता है, वो प्रीति भगवान को सुखदायी होती, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे, भाव क्या प्रीति, प्रेम भाव, प्रेम भाव प्रीति, तो प्रीति और प्रीतम एक हो जाए, प्रीति और प्रीतम, राधा और कृष्ण, प्रीति राधा है, प्रीतम कृष्ण भगवान है, ये दो कहने में दो है, दो दो है नहीं, प्रेम में ही लीन हो जाए, प्रेम में ही लीन हो जाए, सब भाई बहन अभी अभी अभी अभी भगवान है ऐसा ही, ये करना नहीं है, करना अपने अलग माना है, वो अलग माना छोड़ देना है, वो छोड़ दिया बस, है ही है भगवान भी एक परमात्मा है, करते मैं इस वक्त में सत्संग नहीं होता था, जब ऋषि पूछने के लिए वे गंगा जी में चले जाए, गंगा जी में चले जाए, इस वक्त में सत्संग नहीं होता, मैं तो अब जंगल में बैठा था, बीच में जगह है खुले, ब्राह्मण है, स्त्री है, सज्जन है, जितने जिन्हें उधारी है और ऋषि पूजन करते हैं, अभी स्नान करेंगे, हिमादि संकल्प पढ़ेंगे, इसके बाद हॉल में बैठकर ऋषि पूजन करेंगे, ऋषियों को पूजन होगा, एक दो बजे भुज पूजन करेंगे, ऋषियों को पूजन, कई याद करते हैं, कई ऋषि पंचमी, ये पंचमी करते हैं, आगे पांचम पंचमी करें, ऋषि पंचमी आप सभी भाई बहन अपना मैं पर भगवान अर्पण कर दो, भगवान के चरणों में मैं पर अर्पण कर दिया, वासुदेव सर्वं सर्वं गया, सर्वं खत्म हो गया, अपना आप अपने सर्वं नहीं, वासुदेव पहले वासुदेव सर्व, इसके बाद वासुदेव सर्व नहीं, भगवान ही है, भगवान ही रह गया, अर्पण हो गया, मैं अपना मिटा दिया, फिर वासुदेव एक से ही बहुत हुआ, पहले एक ही बहुत हो गए, बहुत हो गए एक ही बनी ना हो, मैं पर नहीं है, मैं पर अब आई अब भी है, इसमें देखो मार्मिक बात है कि मनुष्य अपने आप को समर्पण करने तैयारी करता है, तैयारी अपनी है और वो सारा भगवान ले लेते हैं, ले लेते हैं और शुरुआत करते हैं, तैयारी अपनी है, अपने बिल्कुल तैयारी भगवान चरणों में, भगवान स्वीकार कर देते, वर्ष करते उनका भगवान ले ले, सर्वथा शरणागति भगवान स्वयं लेते हैं, स्वयं ले लेते हैं दया के कारण से, वो स्वयं जब ले लेता है तो स्वयं भगवान से अलग नहीं रहता, ले लेता है तो उस स्वयं को कभी होती है कि मैं हूं भगवान का, तो ये भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, भक्ति के लिए द्वैत स्वीकार किया, भगवान ही हो गया वही, वो द्वैत स्वीकार किया तो भगवान का अलग, और मुझे भगवान में निर्वाण गया, ये जो अलग और एक होया, एक होकर अलग हो गया, अलग और एक हुआ, ये वर्धमान प्रेम है, वर्धमान प्रेम, प्रेम बढ़ता है, प्रेम वर्धमान प्रेम है, ज्ञान में अखंड प्रेम है और ज्ञान से हमारी भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, तो बड़े कैसे है अपने अलग बात, द्वैत भावना, द्वैत हो रहा, द्वैत होते अद्वैत हो रहा, द्वैत हो गया, द्वैत हो गया, द्वैत ऐसे प्रत्यक्ष वर्तमान प्रेम है, भगत को मालूम होता है भगवान ही है, मैं हूं ही नहीं है, भगवान तो वो भगवान ले लेते हैं, अपने आप को सर्वथा मिटाने में असमर्थ है तो भगवान स्वीकार कर लेते, भगवान की कृपा करके ले लेते, फिर भगवान ही रह जाते हैं, भगवान ही, ये सब सर्वथा अपने कर दिए भगवान, अपना आई एकदम भगवान गया तो सर्व ने दिखा, भगवान ही दिखा, एक भगवान अपने अहंकार से सर्व सर्व है, निर्मो निरहंकार, निर्मो निरहंकार समुद्र के सुख समय रेमोदरंकार सर शांति मरी गच्छति दूसरे अध्याय में रेमोदरंकार सुख दुख सुख समी ये बारहवें अध्याय में और वहां ज्ञान में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच निर्मम अहंकार पहली अर्पण ममता पीछे अर्पण होती और भक्ति में कर्मयोग में पहले ममता जाती है पीछे अहंता बढ़ती है जो अहंता भेद है अधिक गुण वो अहंकार बढ़ जाता है फिर धातु रूप अहंकार है वो रहता है वो बाधक नहीं होता धातु रूप अहंकार रहेगा सामान्य धातु रूप अहंकार वो भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति ये मैं जो भिन्ना प्रकृति भगवान के वो अहंकार रहता है वो अहंकार बाधक नहीं होता वो अहंकार से सब व्यवहार होता है व्यवहार होता है धातु रूप अहंकार से अपने आप को अपने आप का अहंकार भगवान ने अर्पण कर दिया अहंकार अपनी जगह भगवान ही आ गए ये भगवत कृपा से हो जाता है आनंद होगा मौजूद केवल भगवान वर्ष सर्वम नहीं सर्वम वासुदेव सर्वम पहले एक भगवान एक सदैव सोल में दिमक राशि देखा एक विवाद द्वितीय ये श्रुति है श्रुति सदैव सौम्य दिमक राशि एकम एव अद्वितीय एकम ये विजाती भेद गया एकम एव शादी भेद गया और एकम एव अद्वितीय अद्वितीय स्वागत भेद है हाथ करते आदि अपना स्वागत भेद है मेरा हाथ है मेरा पैर है ये स्वागत भेद है और दूसरा प्रगत भेद है और विजातीय भेद ये जड़ है चेतना है विजातीय भेद है तीनों भेद चले गए एकम एव अद्वितीय सदैव सोम्य दिमग राशि एक में वाद्वितीय पूर्ण एकदम पूर्ण अवस्था हो गया अभी अभी अभी अभी तैयारी अपनी अपनी तरफ से तैयारी फिर भगवान ले लेते हैं भगवान शुक्र अपने तरफ से पूरी तैयारी पूरी होते ही स्वीकार भगवान करना है अपने तरफ से अंतिम सर्वता समर्पण भगवान स्वीकार करते हैं भगवान खुश होता है एक भगवान एकम भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्यारे पापी वो कितना ही घोर पापी हो घोर से अपने आप को अर्पण अपने आप को अर्पण कर दिया मत परतरम नायत कंच दर्शन है कंच दिव्य मेरे सिवाय मैं ही मैं हूँ केवल वासुदेव ऐसा भगवान है एक ही अनेक हुआ अनेक एक परमात्मा ही अनेक रूप से जड़ चेतन स्थावर जंगम सब एक परमात्मा तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में वह समर्पय तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में वह समर्पय समर्पये समर्पया वहे समर्पया महे समर्पये त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये अपने कर्मणि अभी जनते भाई बहन सबके सब अभी त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये आपकी वस्तु आपके ही समर्पण आपकी वस्तु आपकी सब परमात्मा की है सब परमात्मा की सब परमात्मा की है सब परमात्मा है सब मिलकर एक ही रह गए एकम एव द्वितीयम सदैव सौम्यमासी एक देव देवाद्वितीय एक अद्वितीय पंचदशी में प्रकरण का प्रकरण है एक में अद्वितीय पद प्रकरण है एक अर्पक नहीं रहा अर्पक नहीं रहता अर्पण हो जाए अर्पित नहीं रहता अर्पक भगवान के अर्पण करने वाला नहीं रहता करने वाला भी भगवान अर्पण अर्पण करने वाला नहीं रहता अभी अर्पण कर दे सभी अभी तो अभी हम वस्तु भगवान की है वस्तु अपने अलग मान लिया है अपने है नहीं है नहीं भगवान की है तो अभी हम वस्तु मैं तुम्हें समझ पाए भगवान की वस्तु कीर्तन करो नहीं है भगवान का ये नाम बना है भगवान के नाम बना अर्पण कर दिया एक ही बहुत उम्र बहुत ही एक हो है प्रेम से सब भाई बहन बड़े प्रेम से अर्पण कर दे भगवान के इसका नाम का तुम ही है मैं भी तू ही है मैं ते में तू ही है अब तुम ही तू ही है तू ही है सब भगवान सर्वदा